cię w oczy prawdą, na mnie wygodną i tą najgorszą gastą. Mówię, gdy czuję ból, co się dziwisz jak znasz to. Tylko słabym kilka słów nie przeszło przez gardło. Da się dotknąć marność, która krzyczy przez nas, licząc przekleństwa ziemi, na którą nas zesłał Bóg. Tylko cud wciska metry między przeciwieństwa i łódź szczęścia, mamy go za mało tu. Stój po drugiej stronie i nie patrz oczy nam, gdy kolejny raz hańbisz naszą wiarę i nasz świat. Wiążąc nam w dłonie, jak strach i czas przez te parę lat, gdy zawsze upadamy na koniec dnia. Mam dosyć kłamstw i dosyć sił, by drwić z wszystkich tych, którzy czekają tu, żebym padł. Na samym końcu i tak nie mamy nic, dziś mogę oddać ci wszystko, co tutaj mam. Nie możemy stać od siebie dalej, nie dasz się, uwierz mi. Mimo iż mówię o tobie tyle, tak naprawdę nie łączy nas nic. Już chyba nic, już chyba nikt nie czeka na nic więcej. Tak naprawdę nie łączy nas nic, nic poza tym miejscem. Nie możemy stać od siebie dalej, nie dasz się, uwierz mi. Mimo iż mówię o tobie tyle, tak naprawdę nie łączy nas. Przyszedłem tu, aby dać ci pewność kroku, choć wszystko wokół chcę zabrać ją nam. Dla takich jak my ta świętość to spokój przyjdzie nas zabić przez liczby i śmieszny hajs. Gram jak dowożu pariasów, symbol naszych dziwnych czasów. Krótki powód do dumy, bo nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasób. Jedyny sposób, by pokonać tu niektóre mury. Twarde rozumy dziś upadają przed nami, gdy gramy na stoletnie hymny naszych ulic. Vox Populi, te parę słów zebranych, coś więcej niż ślepek tego, czym nas opluli. W chuju mam altruizm, zejdź mi z oczu. Miałem dosyć tego wszystkiego po czwartym roku. Niepokój stworzył mnie, nie może mi zabrać nic. To co tutaj mam, mogę ci oddać dziś. Nie możemy stać od siebie dalej, nie dasz się, uwierz mi. Mimo iż mówię o tobie tyle, tak naprawdę nie łączy nas nic. Już chyba nic, już chyba nikt nie czeka na nic więcej. Tak naprawdę nie łączy nas nic, nic poza tym miejscem. Nie możemy stać od siebie dalej.